בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מתנה הלכה ב'. בשתה מתנה צריכים לכתוב כתבו בשוקה וחיתמו בברה. ואם לאו השטר בטל כמבואר בשולחן אורך. א'. על פי המבואר בדברי רבנו ז"ל על פסוק והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, במאמר המתחיל בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, עיין שם. והכלל, כי כל החיות הוא מהתורה. אך בעת שבטלים מן התורה, או האנשים הפשוטים שאינם עוסקים בתורה, מאיכן הם מקבלים חיות? הלא עיקר החיות הוא רק מהתורה. אך הם מקבלים חיות מבחינת ההנהגה של קודם מתן תורה, שאז היה העולם מתנהג בחסדו, שזה בחינת אוצר מתנת חינם. כי אז לא ניתנה התורה, רק התורה הייתה בהיעלם בתוך דרך ארץ, דהיינו בכל הדברים שבעולם שכולם נבראו בעשרה מאמרות, ובתוך העשרה מאמרות כלולים עשרת הדיברות. נמצא שבכל דבר שבעולם יש תורה נעלמת. ואז, קודם מתן תורה, היה מתקיים העולם בחסד חינם על ידי התורה הנעלמת בכל דבר. וזה בחינת הדרך לארץ ישראל. כי זה בחינת בראשית, כוח מעשיו יגיד לעמו כדי שלא יאמרו ליסטים אתם שכבשתם ארץ וכו'. לפיכך, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת וכו'. וברצונה נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. עיין שם עניין זה באריכות. ב. וזה בחינת שטרי מחירה ומתנה. כי עיקר המחירה והמתנה הוא שצריך למסור ולהקנות לחברו הכוח שיש לו באותו הקרקע. כי קרקע אינו נמסר מיד ליד. ועיקר המחירה והמתנה הוא שמוסר ומקנה לו הכוח שיש לו באותו הקרקע. ועל כן נקנה השדה בשטר. כי עיקר הכוח שיש בכל דבר הוא בחינת כפחת עטוון של מעשה בראשית, שבהם נברא זה הדבר שהוא עיקר הכוח והחיות של כל דבר ודבר שבעולם. וזה בחינת השטר. כי אותיות השטר הם בחינת כפחת עטוון הנ"ל. כי עיקר כפחת עטוון שהם החיות של כל הדברים, הם בחינת אותיות התורה שבהם נברא העולם, שהם בחינת כפחת עטוון של מעשה בראשית, שהם עיקר הכוח והחיות של כל הדברים. וזה בחינת אותיות השטר שהם בחינת כפחת עטוון הנ"ל. כי השטר נקרא ספר, כמו שכתוב, ויקח את ספר המקנה והמצווה וכו'. וכמו שכתוב, וכתוב בספר וחתום. כי השטר הוא בחינת ספר, בחינת תורה. כי צריך שיכתב על פי דיני התורה. נמצא שהשטר הוא בחינת תורה. ועל כן אותיות השטר הם בחינת כפחת עטוון הנ"ל, שהם הכוח והחיות של כל דבר. ועל כן, על ידי אותיות השטר הוא מוסר לחברו הכוח שיש לו בהשדה. כי השטר הוא בחינת הכוח והחיות וכולי כנ"ל. כי עיקר הזכות שיש לאדם בנכסים שלו הוא רק בחיות שיש בהדבר, שהוא בחינת הכוח שיש בהדבר, שמקבל מכפחת עטוון הנ"ל. וכשמקנה הדבר לחברו, העיקר הוא שמקנה לו הכוח והחיות שיש בהדבר. ועל כן כל העשירות שיש לאדם נקרא על שמו כאילו עשה בעצמו אותן הנכסים. כמו שכתוב, עשה את כל הכבוד הזה. וכמו שכתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי על ידי שזוכה בהכפחת עטוון שיש בהדבר, שמחיות של הדבר, שזה עיקר הזכות שיש לו בהדבר, על כן עכשיו כאילו הוא עשה את הדבר. כי עיקר הבריאה היה על ידי כפחת עטוון אלו כנ"ל. ועל כן נקרא השם יתברך קונה שמיים וארץ. כי הקניין הוא בחינת בריאת שמיים וארץ. כי עיקר הקניין על ידי הכפחת עטוון שבהם נברא שמיים וארץ וכנ"ל. נמצא שעל ידי אותיות השטר שהם בחינת כפחת עטוון הנ"ל, שהם בחינת אותיות התורה כנ"ל, על ידי זה מקנה הכוח שבנכסיו לחברו כנ"ל. וזה בחינת מה שהשטר עומד לראיה שאין השדה גזולה בידו. זה בחינת מה שמובא במאמר הנ"ל, מאמר רבותינו ז"ל, כדי שלא יאמרו ליסטים אתם, לפיכך כוח מעשיו יגיד לעמו לתת וכו'. וזה בחינת השטר הנ"ל, שהוא בחינת כ"ח אטוון, בחינת כוח מעשיו הנ"ל, שעל ידי זה אין יכולים לערער עליו ולומר ליסטים אתה. כי השטר, שהוא בחינת כ"ח אטוון, כוח מעשיו כנ"ל, הוא מעיד שזכה בהשדה על ידי כוח מעשיו כנ"ל. כי מה שקרקע או חפץ אחר הולך מאחד לחברו במחירה או במתנה, הכל הוא על ידי כוח מעשה בראשית. כי לפי כוח מעשה בראשית, כן השם יתבח מסבב סיבובים שיתגלגל הדבר מאחד לחברו, והכל כפי כוח מעשה בראשית. והשטר, שהוא בחינת כ"ח אטוון הנ"ל, כוח מעשה בראשית, הוא מעיד שהכוח הנ"ל הוא עכשיו בידו, כי הוא זכה בכ"ח הנ"ל בחינת כוח מעשיו שיש בזה הדבר על ידי אותיות השטר כנ"ל. ג. נמצא שעיקר כוח השטר הוא על ידי שאותיות השטר מקבלים כוח מאותיות התורה שהם החיות של כל דבר, ועל ידי זה נקנה הדבר מאחד לחברו. אך בחינת מתנה הוא לכאור רחוק מהתורה, ואין לו שורש בתורה לכאורה. כי עיקר נתינת התורה היה כדי שיזכה האדם לקבל שכר עולם הבא בשכר עבודתו, ולא יקבל מתנת חינם. כי רק בשביל זה ירדה הנשמה בזה העולם, כדי שלא תהיה ניזונת מנעמא דחיסופא, רק בשכר התורה שמקיים. נמצא שעיקר התורה הוא רק לקבל שכר עבודתו ולא לקבל מתנת חינם. וזה ידוע שכל דבר מוכרח שיהיה לו שורש בתורה, שהיא החיות של כל דבר. ואם כן, בחינת מתנה, מה שאחד נותן לחברו מתנת חינם, מאיכן שורשו של בחינת מתנה, מאחר שעיקר התורה הוא רק כדי שלא לקבל מתנת חינם כנ"ל. אך עיקר בחינת מתנה שורשו מבחינה הנ"ל המבואר במאמר הנ"ל. דהיינו, מבחינת ההנהגה של קודם מתן תורה, שאז היה העולם מתנהג בחסדו בבחינת אוצר מתנת חינם כנ"ל. וגם עכשיו, אפילו לאחר קבלת התורה, עיקר קיום העולם על ידי בחינה זו של מתנת חינם. כי יש כמה אנשים פשוטים בעולם, ויש כמה רשעים בעולם שלא היה להם שום קיום על ידי התורה מאחר שאינם עוסקים בתורה וכו'. רק עיקר קיומם על ידי בחינת מתנת חינם. וכמבואר העניין היטב שם במאמר הנ"ל. ומשם משתלשל בחינת מתנה גם בין אדם לחברו. כי בהכרח שיהיה בעולם בחינה זו של מתנת חינם. כי בלא זה לא היה קיום לעולם כנ"ל. ובאמת, גם קודם מתן תורה שהיה מתנהג העולם בחסדו במתנת חינם, גם אז הייתה התורה במציאות, רק שהייתה נעלמת, כי עשרת הדיברות היו כלולים בעשרה מאמרות שהם כוח מעשה בראשית כמבואר היטב במאמר הנ"ל. נמצא שבחינת מתנה ששורשו מבחינת ההנהגה של קודם מתן תורה, שהוא בחינת אוצר מתנת חינם כנ"ל, שם התורה נעלמת בהיעלם כנ"ל. וזה שתקנו חכמנו ז"ל שצריך לכתוב בשטר מתנה, כתבו בשוקה וחיתמו בברה, כי יחידלה לבה כמילתא דתמירתא. כי בחינת מתנה צריכים בהכרח לפרסם כדי להוציא מהיעלם אל הגילוי. כי שם בבחינת מתנה התורה נעלמת בהיעלם והסתר כנ"ל. ועל כן צריכים דייקה לפרסם ולגלות ולכתוב השטר מתנה בשווקים וברחובות, כדי לפרסם שגם שם בבחינת מתנה יש שם גם כן תורה נעלמת, ועל ידי זה עיקר קיום המתנה. כי אין לה מתנה קיום, כי אם על ידי אותיות התורה שהם החיות של כל דבר, שעל ידם עיקר הזכות שזוכה אחד מחברו או כנ"ל. ועל כן אין לה מתנה קיום, כי אם כשמפרסמין ומגלין השטר מתנה, שעל ידי זה מוציאין בחינת התורה נעלמת שם מהעלם אל הגילוי, ואז די כמתקיים את המתנה. כי כל זמן שהתורה בהעלם, אין לה עולם קיום, בבחינת ראה שאין העולם מתקיים. כי עיקר קיום העולם על ידי התגלות התורה. כי אף על פי שהיה מתנהג העולם בחסדו קודם מתן תורה, עם כל זה, כל העולם היה תלוי ועומד עד יום קבלת התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן אין לה מתנה קיום, כי אם על ידי הפרסום והגילוי וכו' וכנ"ל. ועל כן צריכים לכתוב בשטר מתנה, כתבו בשוקה וחיתמו בברה, כדי לפרסם ולגלות שגם שם בבחינת מתנה יש תורה. כי אותיות השטר הן בחינת אותיות התורה, ואזי די כמתקיימת המתנה. כי עיקר הקיום על ידי התורה דיינו על ידי התגלות התורה. כי גם קודם מתן תורה הייתה התורה במציאות, רק שהייתה בהעלם. ואז היה העולם מתמוטט ותלוי ועומד, עד יום קבלת התורה, שאז נתגלה התורה ויצא מהעלם אל הגילוי וכו' לכנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.